Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til et sammendrag af Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Amerikansk politik er jo fyldt med farverige, kontroversielle bullerbasser af politikere. En af de største. Det var Lyndon B. Johnson, som var præsident i 60'erne. Han trådte jo til, da John F. Kennedy blev skudt og dræbt. Han er her i et telefonopkald fra Det Hvide Hus, hvor han er i færd med at bestille nye bukser hos sin skrædder. Og han har et særligt ønske, som er meget sigende om, hvor direkte, hvor klar i mælet, hvor klar i spyttet Lyndon B. Johnson er. Hør lige godt efter det her lille klip. Hello. Hello. Now, another thing, the crotch down where your nuts hang is always a little too tight. So when you make them up, give me an inch that I can let out there, because they cut me. It's just like riding a wire fence. These are the best that I've had anywhere in the United States. Ja, Mads Fuglede, Lyndon B. Johnson, som altså havde sin telefonsamtale optaget her, han skal have plads til sine klunker, rent ud sagt. De er store, åbenbart. Ja, det var ikke det eneste, der var stort på Lyndon B. Johnson i den region. Han var besat af sin penis, som han kaldte for Jumbo, som også var sådan en reference til hans størrelse. Og han ville ofte fortælle medarbejdere i Det Hvide Hus, når han... Altså, han var meget vild med at tage den frem og vise den til omgivelserne, sådan at, og så vil han sige, er I ikke forbløffet over, hvor stor denne her er? Og på et tidspunkt under Vietnamkrigen, der er der nogle journalister, der spørger Johnson, hvorfor tror du stadigvæk på, at vi kan vinde den her krig? Og så tager han simpelthen Jumbo frem, og så siger han, det er fordi, denne her er på vores side. Og så han havde sådan en besættelse der, som jeg heller ikke tror, man sådan skal bare sådan blind kopiere i dansk politik. Det vil nok sjældent, man vil give nogen det råd. Der er jo en historie om et af de første, hvis ikke det første, kongresvalg, som Lyndon B. Johnson stiller op til. Ja, han lader det sige, at hans modkandidat har kønslig omgang med grise, altså har sex med søer. Og det er der ikke noget om, men det er bare et rygte. Og da Johnson bliver forholdt, at det er jo, altså da hans kampagnemand der siger til ham, det er jo simpelthen løgn. Han går ikke i seng med, eller han har ikke sex med. Med svin, så siger Johnson, nej, men det vil jeg gerne høre ham gentage offentligt, at han ikke har. Så Johnson var parat til at gå meget langt, når han sådan skulle føre valgkamp. Og han var texaner, og på de kanter, der var valgkampe og er valgkampe noget lidt andet, man er vant til. Det er lidt mere kølige Nordamerika og kølige Skandinavien. Vores gæst i dag, Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, tidligere forsvarsminister, men meget vigtigere for os her i dag i kampagnesporet, tidligere udvekslingsstudent i en lille bitte by i Massachusetts i 1987-88, Newburyport, Massachusetts. Og Nicolai, den her historie var jo karakteristisk for Lyndon B. Johnson, fordi han gik til den, men den er også karakteristisk for amerikansk politik som sådan. Man går til den i debatter. Det må man sige, og altså, nu var Lyndon Johnson jo en helt speciel personlighed, og jeg kom til at tænke på, da vi hørte opkaldet til skrædderen og historien om hvordan han i øvrigt brugte sine nederregioner til at fremme amerikanske interesser efter egen opfattelse. At han kom efter John F. Kennedy, og det var jo på en tragisk baggrund, inden at Lyndon Johnson blev vicepræsident under Kennedy, var han jo senatsleder for demokraterne, og en mægtig, mægtig mand i amerikansk politik. Så blev han vicepræsident, hvor han sådan blev mindre og mindre i den offentlige opfattelse. Der var en dag skriveri om, at han helt forsvundet, og han var bange for, om Kennedy i 1964, når han stillede op igen, overhovedet ville have ham med som vicepræsidentkandidat. Da han så bliver præsident efter attentatet i Dallas, så er det den gamle Johnson, der vender tilbage. Men der var hele tiden, både i forhold til John F. Kennedy, sådan et mindre værd, og selvfølgelig også i forhold til Robert Kennedy, John F. Kennedys lillebror, som var justitsminister, en bekymring for, om han ville stille op imod ham. Så bare i forhold til Kennedy'erne, så var John F. Kennedy jo berygtet for at være en meget stor womanizer. Og det kunne Johnson ikke helt acceptere, at Kennedy var bedre end ham på det. Og så på et tidspunkt, hvor han sidder i venners lag og bliver spurgt, var Kennedy ikke, trods alt, herr præsidenten, bedre til det med damerne? Og så siger Johnson, I have had more women by accident than John F. Kennedy had by purpose. Og det er måske et meget godt eksempel på, på selvopfattelsen hos Lyndon Johnson. Lad os prøve at gå videre til en anden af de store kontroversielle politikere. Nu prøver vi at bevæge os ind i tv-alderen, fordi det her klip, vi havde før med, eller ikke klippet, men historierne om Lyndon B. Johnson er fra tv's meget spæde barndom, eller der var næsten ingen havde tv, hvor der ingen tv-debatter var. Men en af de første, der sådan var god til at bruge tv, det var faktisk Richard Nixon. Og Mads, i 1952, der er han jo vicepræsidentkandidat, og han er sådan lidt anklaget for, at han er sådan lidt korrupt. Prøv at fortælle, hvad der så sker. Ja, Nixon er blevet beskyldt for, at der er at han har lavet fusk med kampagnemidler. At han lever over evne, og det gør han ved at misbruge penge til sin personlige livsførelse, som egentlig skal bruges til noget andet. Dengang der var mere kontrol med de her ting. Og han er valgt af Eisenhower, som ikke brød sig om Nixon. Han kunne ikke udstå ham. Så Nixon vidste godt, at han havde sådan et lånt liv som Eisenhowers mulige vicepræsidentkandidat. Og han var bange for, at den her anklage skulle føre til, at hans politiske dage var talte. Eisenhower havde valgt ham, fordi Nixon var sådan en hård koldkriger, og Eisenhower havde brug for en, der kunne være grim og, skal vi sige, var parat til at sige hvad som helst i debatterne. Det, man kalder a hatchet man, altså en, der kan lave politiske angreb ud over det sædvanlige. Eisenhower var nok lidt for meget en landsfader og for meget sådan en krigshelt til, han sådan kunne gå ned på det niveau. Så da de her anklager kommer, der tager Nixon i tv-studie, og så giver han, vi skal høre talen, lidt af talen om lidt, en berømt tale, som vi kalder Checkers-talen i dag, som er meget længere end det klip, vi handler om nu, men handler om en lille hund, han har modtaget. Og lad os høre, hvad han siger her. One other thing I probably should tell you, because if I don't, they'll probably be saying this about me too. We did get something, a gift, after the election. A man down in Texas heard Pat in the radio mention the fact that our two youngsters would like to have a dog. And believe it or not, the day before we left on this campaign trip, we got a message from the Union Station in Baltimore saying they had a package for us. We went down to get it. You know what it was? It was a little Cocker Spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas. Black and white, spotted. And our little girl, Tricia, the 6-year-old, named it Checkers. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep it. Ja, det er jo rørende, Nicolai Wammen. Ja. Altså, det er jo rørende, fordi at han her udnytter tv-mediet, han udnytter en sag med sine børn, der har fået en hund, og den hund agter han at beholde. Mm. Det er jo flot tv. Ja, og man kan jo sige, som Mads også var inde på det tidspunkt hang han i en tynd tråd som vicepræsidentkandidat. Og det lykkedes for ham at gøre med den tale, det er at få opmærksomheden væk fra det tunge i anklagerne til noget, som folk kunne sætte sig ind i, at der bliver sendt en lille hund i en kasse fra Texas, og børnene åbner den og ser den, og så siger han, I kan sige om mig, hvad I vil, men jeg beholder denne her hund, for den er mine børn glade for. Og så gik det fra at være sådan noget politisk højtragende og lidt svært at forstå, til at man ude i stuerne, hvor man sad og så det her, tænkte, ja, vi havde nok også beholdt den hund. Og det redder hans liv, og der sker faktisk det efter den her tale. En af de første, han har i røret, det er Eisenhower, der var meget, meget glad for, og nok også lidt lettet over, at det her var gået så godt. Fordi det er rigtigt, at han var ikke nogen stor fan af Nixon, og bare en lille kuriositet. Da Nixon så i 60 stiller op som præsidentkandidat, så bliver Eisenhower spurgt på en pressekonference, om han kan komme med eksempler på, hvor Nixon har givet ham gode idéer, han ikke selv havde tænkt på. Og så holder han en pause, og så siger han noget i retning af, give me one week, and I'll come up with something. Og det var jo et ødelæggende citat, som Kennedy-kampagnen kørte, simpelthen som valgreklamer, at man så Eisenhower stå helt blank i øjnene ved tanken om, han skulle finde på at give et godt eksempel på et råd, han havde fået, han kunne bruge til noget for Richard Nixon. Men ikke desto mindre, så var Richard Nixon kendt op igennem 50'erne og tidligere, men også op igennem 50'erne som en stærk debattør, en dygtig debattør. Han var også kendt, som vi så på det her eksempel, til at være ret god til i virkeligheden at udnytte tv-mediet. Men i 1960, den kampagne, du lige var inde på, Nikolaj, der har vi så den første tv-debat, Mads Fugle. Den første gang, at en af de store tv-stationer, landsdækkende stationer, faktisk dem alle sammen, sender en tv-debat mellem de to præsidentkandidater. Det er så i 1960 Richard Nixon på den ene side, og John F. Kennedy på den anden side. Og det betød jo virkelig meget. Ja, men man taler tit om, og det er, ved vi i dag er forkert, men det er sådan en del af mytologien omkring den her tv-debat, at det var den tv-debat, der afgjorde en valgkamp. Men en ting er helt sikkert. Nixon møder op til studiet og har ikke forstået det medie, han nu skal til at lære at håndtere. Han møder op i et lyst jakkesæt, og der er en lys baggrund. Og på sort-hvide billeder får det ham til sådan at flyde ud med baggrunden. Han sveder meget voldsomt. Det har han altid haft et problem. Og det vil sige, at det der varme tv-studie, der bliver der lavet mange skud af ham, hvor han sidder febrilsk og tør sved af panden. Han har selv bedt om, at man ikke skal lave reaction shots, altså man skal ikke filme ham, mens Kennedy taler, men der bliver alligevel lagt pres på produceren, sådan at Nixon bliver filmet, hvor han sidder og tør sin pande, og det får ham til at se febrilsk ud. Og så noget andet. Han har været syg lige inden. Han har været sengeliggende og har tabt sig ret voldsomt. Og det betyder, at man har simpelthen ikke fået købt et jakkesæt og en skjorte, der passer til hans nye, mindre størrelse. Og derfor synes han sådan lidt at forsvinde i tøjet, og det får ham til at se mindre statsmand ud, end han plejer at være, og se lidt mere sygelig ud. Så de, der sad og så debatten, fik den opfattelse, at Kennedy var den store vinder, bare på baggrund af Kennedys fremtroning. Han havde taget et mørkt jakkesæt på, talte langsomt og sad ikke og tørrede sved af panden. Han havde det godt i lampernes varme. Og vi skal lige se eller høre et lille klip, hvor Kennedy faktisk bliver spurgt om, hvad hans sådan store plan er, hvor Kennedy i virkeligheden kommer frem som den der optimistiske præsident, han også endte med at blive valgt til. Lad os prøve at høre det her. The Soviet Union is making great gains. It isn't enough to compare what might have been done 8 years ago, or 10 years ago, or 15 years ago, or 20 years ago. I want to compare what we're doing with what our adversaries are doing, so that by the year 1970, the United States is ahead in education, in health, in building, in homes, in economic strength. I think that's the big assignment, the big task, the big function. Ja, Kennedy med baggrundsmusik, det er fordi det klip, jeg har fundet, der er baggrundsmusik. Det var der trods alt ikke under selv. Det var ikke sådan, at violinerne spillede under debatten. Men Nikolaj, det her er jo et godt eksempel, vi tager lige. Altså, dels på, at Kennedy er den store optimist, men også den måde, som Kennedy mestrede mediet på og debatten på. Ja, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Mads siger. Hvis man skal tilføje noget i forhold til, så for det første var det jo ikke kun én debat. Det var flere debatter, hvor Kennedy faktisk på det tidspunkt var lidt i problemer. Altså, han var bagud i meningsmålingerne. Han var meget mere ukendt end Richard Nixon. Richard Nixon havde, som vi var inde på før, været dygtig til at bruge tv-mediet. Havde også haft en improviseret duel med Khrushchev i Moskva, hvor de havde en diskussion om, det var USA, eller det var Sovjetunionen, der var bedst til tv og køleskabe. Det blev kaldt køleskabsduellen. Så det var en på papiret formidabel modstander, Kennedy var op mod. Men Nixon havde så, som Mads også var inde på, han var syg, og han gjorde noget, som meget få amerikanske præsidentkandidater har gjort siden. Han lovede, at han ville komme rundt til alle 50 stater i løbet af valgkampen. Og det gjorde også, at han havde en enorm rejseaktivitet, og det var jo noget, der virkelig tærede på ham. I dag, der vil man jo typisk se, at præsidentkandidaterne tager rundt de steder, hvor de såkaldte swing states, der hvor de kan gøre en forskel, der hvor de kan få det lige over på deres side, hvis de er der, i stedet for at bruge deres tid der, hvor valget er sikkert. Men Nixon mente, at en præsidentkandidat burde tage rundt hele vejen, og det betalte han så også en pris for fysisk, og han brugte ikke sin tid fornuftigt. Og så en lille sjov detalje også, det var, at netop fordi Kennedy'erne vidste, at Nixon havde let ved at svede, så sørgede de for, at der blev skruet helt op for temperaturen i tv-studiet. Sådan er sveden havlet af den stakkels mand, der sad og var syg og træt. Historien fra den pågældende debat viser i øvrigt også, at den almindelige opfattelse var, at dem, der så debatten på tv, klart så John F. Kennedy som vinder, hvorimod dem, der nøjes med at høre den i radioen, og derfor ikke så hans ansigtsudtryk, ikke så det lidt for lille jakkesæt, og ikke så hans svede, de faktisk synes, at Nixon klarede det bedst. Lad os lige gå til et andet klip, for nu skal vi prøve at tage det, som man så smukt kalder et meltdown, altså en politiker, en kandidat, der kommer til at begå en stor og i virkeligheden uforklarlig dumhed. Vi er i valgkampen 1976, det er Jimmy Carter mod den siddende præsident Gerald Ford, og Ford bliver stillet et spørgsmål om Østeuropa. Prøv at høre, hvad han så får sagt her. I don't believe, Mr. Frankel, that the Yugoslavians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Romanians consider themselves dominated by the Soviet Union. I don't believe that the Poles consider themselves dominated by the Soviet Union. Each of those countries is independent, autonomous. It has its own territorial integrity. And the United States does not concede that those countries are under the domination of the Soviet Union. Mads, hvad i alverden sker der her? Det er et meltdown, fordi alt, hvad han siger, er forkert. Ja, det er, det, der er aldrig nogen, der har fået et godt svar på, hvad der sker der. Der er mange teorier i litteraturen om Fords meget uheldige øjeblik her. Man kan jo ikke sidde som præsident og være uvidende om, hvilke lande Warszawapagten dækker over i Øst- og Centraleuropa, men alligevel får han sagt noget frygteligt sludder. Ja, det bedste gæt er nok, at der simpelthen er tale om, at han at et eller andet går i gang op i knolden på ham, som bare er på et forkert spor, og han kan ikke tænke rationelt over det, han bliver spurgt om, da han sidder der for rullende kamera, og det tætteste, jeg kan komme på det. Nikolaj Vammen, ja, du har jo været forsvarsminister. Du ikke været heldig, hvis du har sagt sådan noget i 1976, hvis du altså havde været det dengang. Der var jeg 5 år gammel. Der var du 5 år gammel. Jeg var nok blevet tilgivet. I won't hold your youth and inexperience against you. Præcis, men det blev sagt lidt senere. Præcis, men hvad tænker du, når du hører det her? For det er jo egentlig, det er jo sådan noget, hvor man næsten kan få ondt af en politiker. Jamen, jeg tænker, for det første, så viser det jo, at politikere også er mennesker, som begår fejl, og at man kan jo forberede sig til tænderne. Men der kan jo altså også springe en sikring, og det der sker her. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad Ford har tænkt, men på det tidspunkt var Titos Jugoslavien jo en gang imellem kritisk over for Moskva, og det kan måske også hænge sammen med, at USA jo helt tilbage til Jalta-aftalen, jo ikke havde set for sig, at landene i Østeuropa skulle være en del af Sovjetunionens interessesfære. Det skulle være selvstændige lande, og man dermed fra hans side ville signalere, at vi har ikke accepteret tingenes tilstand. Altså, det tror jeg er det bedste bud. Problemet er bare, at det indtryk, der står tilbage, er, at her sidder der ikke bare en præsidentkandidat, men USA's præsident, som ikke virker som om, han er klar over, hvad der foregår midt i den kolde krig. Og hvis man skal lave et billede, så kan man jo sige, at Trump for få dage siden kom ud i en lignende situation, hvor han siger, at under ham vil man ikke se, at Rusland går ind i Ukraine. Så bliver han spurgt, jamen det har de jo allerede gjort. Og så kommer han med sådan meget, ja, nej, ikke rigtigt. Og han har også i forhold til hele Krim-situationen været ude på dybt, dybt vand. Det interessante er jo så også, at den tv-duel mellem Carter og Ford sandsynligvis kan have været afgørende for det præsidentvalg. Det endte meget, meget tæt. Det var et af de tætteste præsidentvalg i amerikansk historie. Så havde Gerald Ford, som mange amerikanere sådan set godt kunne lide, og han kom efter Nixon, og der var sådan et lettelsens suk, da man kunne lægge Watergate bag sig. Så tror jeg, at det her har spillet en rolle. Noget andet, der måske også spillede en rolle, det var, at Gerald Ford benådede Nixon for alle forbrydelser, han måtte have begået, hvilket mange blev vrede over. Så det blev måske den sidste møllesten om halsen på Ford, som gjorde, at Carter så vandt snævert i 76. Vi skal lige høre et andet klip fra en anden debat, som også er centralt. Det er mellem to personer, der nok ikke er så kendte for alle, der følger med i amerikansk politik, men det er 1988. Det er debatten mellem de to vicepræsidentkandidater, for sådan nogle debatter er der jo som bekendt også altid. Og det er på den ene side Lloyd Benson, en ældre senator fra Texas, og på den anden side er det Dan Quayle, Mads, som er George H. Bushes vicepræsidentkandidat. Han er ikke kendt for at være sådan en sværvægter i politik, og det forsøger han så at tale sig op til, og det har vi lige det her klip, og så vil jeg bede dig om at kommentere det bagefter, hvad det egentlig er, der sker her. Han forsøger altså at forklare, at han er parat til at blive præsident, skulle der ske det, at han skulle træde til som præsident. Prøv at lytte her. I will be prepared not only because of my service in the Congress, but because of my ability to communicate and to lead. It is not just age, it's accomplishments, it's experience. I have far more experience than many others that sought the office of vice president of this country. I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did when he sought the presidency. I will be prepared to deal with the people in the Bush administration if that unfortunate event would ever occur. Senator Benson. Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy. Det her er nok et af de mest ødelæggende angreb, jeg kender fra amerikansk politisk historie. Man kan sige, at Dan Quayle var valgt af George Herbert Walker Bush af flere grunde. Han repræsenterede en højrefløj i partiet, der ikke var så begejstret for Bush, og man skulle ligesom samle partiet. Så var man også bange for, at Clinton og Gore repræsenterede noget, der var meget ungdomligt, så man ville gerne også finde en ung kandidat at stille op sammen med. Og det kan man have svært ved at tro på i dag, men på det tidspunkt, hvor man vælger Dan Quayle, der bliver han regnet som en af partiets håbefulde. En af dem, man ser frem til, hvis det er op senere. Og den valgkamp her er der, hvor Dan Quayle får ødelagt sin politiske karriere fuldstændig. Det begynder så småt her, hvor han begår flere fejl. Blandt andet, normalt vil man, amerikaner bruger jo øgenavne om alt, altså William bliver til Bill, og Joseph bliver til Joe, og John bliver tit til Jack. Men hvis man bruger John og Jack øgenavnet om hinanden, så gør man det, fordi man kender vedkommende godt. Og Dan Quayle omtaler John F. Kennedy som Jack. Og det er altså, det er allerede der. Det virker meget mærkeligt. Det svarer lidt til, at jeg går rundt ud på gaden og ikke taler om Thomas Jefferson, men bare kalder ham Thomas, min gode ven. Og det vil folk jo også synes er ret bizart at gøre. Og så tager Benson ham fuldstændig ned ved at sige, at jeg har mødt John F. Kennedy. Jeg har faktisk ret til at kalde ham Jack Kennedy, og du er simpelthen ikke som ham. Da det senere viser, at han ikke kunne stave til kartoffel på amerikansk, så fik han sådan reddet det sidste del af gulvtæppet væk under sig selv, og han fik sagt en masse andet sludder i den valgkamp, der gjorde, at hans tid som vicepræsident fra 88 til 92 var præget af, at han var, han havde undermineret sig selv for mig i den her valgkamp. Det var jo ikke bare sådan, at han ikke kunne stave til kartoffel, der jo som bekendt hedder potato på engelsk. Han rettede et skolebarn, der havde stavet det rigtigt til den forkerte måde. Han havde også den dejlige fortælling om sig, at nu man kan jo kalde en politiker en kylling også på engelsk, nemlig chicken, og der var en, der sagde, kan jeg huske, you're not just a chicken, you are a quail, and quail betyder jo en vagtel. Så han var en meget lille politiker. Men og det nu her, nu kan man til at sige, at det var valgkamp mod Clinton og Gore, selvfølgelig mod Michael Dukakis, men det var stadigvæk det her med, at man ville ikke fremstå som det gamle parti. Et ødelæggende øjeblik, igen. Ja, fuldstændig ødelæggende. Og man kan også se, altså hvis man så klippet her, så vil man kunne se lige inden, da han gentagende gange blev spurgt, om han er parat til at blive præsident. Og han væver rundt og kommer med meget dårlige svar. Og så når han så frem til det her, da han så siger Jack Kennedy, så kan man se Lloyd Benson, demokraternes vicepræsidentkandidat fra Texas, meget apropos. Han smiler som en kat, der ikke bare ser fløde, men som ser hele Arlas varelager. Fordi nu ved han godt, nu kan han sætte det afgørende stød ind. Og lige efter det her, der lyder jo det her jubelbrøl, så hører man Dan Quayle sige, that was uncalled for. Ja. Nærmest en lidt tøsedrengsagt, det kan du ikke være bekendt. Hvorefter Lloyd Benson siger, at det var dig, senator, ikke mig, der lavede den uheldige sammenligning. Og så får han lige en til ned i skidtet. Men det, der måske også er lidt interessant ved det her, udover at det er et episk øjeblik i amerikansk politik, det er, at det fortæller også lidt om vicepræsidenternes rolle eller mangel på sammen. Fordi selvom Lloyd Benson jo fuldstændig smadrer Dan Quayle her, så forhindrer det jo ikke, at valget ender med, at George Bush, den ældre, vinder over Michael Dukakis. Så selvom Dan Quayle laver et kæmpe, kæmpe selvmål, så ender det alligevel med, at han bliver vicepræsident. Vi skal lige nå et lille bitte klip med Michael Dukakis, som altså stiller op der ved valget i 1988, som altså var præsidentkandidaten, hvor Dan Quayle var vicepræsident. I det samme valg der. Dukakis bliver spurgt i en tv-duel af CNN om, hvad han ville gøre, hvis hans hustru blev udsat for en voldtægt. Og vi hører spørgsmålet og svaret her. The first question goes to Governor Dukakis. You have 2 minutes to respond. Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered, would you favor an irrevocable death penalty for the killer? No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. I don't see any evidence that it's a deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have had the biggest drop in crime of any industrial state in America, why we have the lowest murder rate of any industrial state in America. Ja, Nicolai Wammen, det her er et lammende øjeblik for Dukakis også. Prøv at fortælle, hvorfor. Ja, det var lammende, fordi han får et spørgsmål omkring et meget kontroversielt emne i amerikansk politik, nemlig dødsstraf, hvor republikanerne traditionelt har været for dødsstraf, og hvor demokraterne har været delt. Nogle demokrater har været for, andre har været imod. Men det her er så den store tv-duel, eller en af tv-duellerne mellem George Bush og Dukakis. Og på det tidspunkt er Dukakis faktisk foran. Han står til at vinde præsidentvalget. Men republikanerne har virkelig sat det tunge skyts ind. Og så kommer denne her debat, hvor som han bliver opfattet ude i stuerne, så er det måske ikke så meget hans politikposition, men at han virker kold. Han bliver spurgt, hvis din kone bliver voldtaget og myrdet, vil du så stadigvæk være imod dødsstraf? Og det er jo et forfærdeligt spørgsmål for ham. Fordi hvis han siger, nej, så vil jeg ændre holdning, så nå, men det er altså kun, hvis det er din kone, det går ud over, at du synes, der skal være dødsstraf. Og derfor kan han jo ikke indtage den position, men han viser ikke den menneskelighed, som man vil forvente. Altså hvis han havde sagt, det ville jo være en helt forfærdelig situation, og jeg kan godt forstå, at hvis man stod i den og så videre, han kommer med et svar, der nærmest kunne være en advokat, der står og fører en sag i retten. Og det var med til, at amerikanerne tænkte, han er for kold. Ganske kort til sidst, Mads Fugle, det er vel et godt eksempel på, at det er afgørende, hvad man får sagt i de debatter. Og man kan sige, det er også afgørende, hvordan man følger op på det. Altså, det er jo helt rigtigt det, som Nicolai er inde på her, at det var et forkert svar, han gav. Han skulle selvfølgelig have sagt, jeg vil have reddet hovedet af den person, der vil voldtage min kone, men det er derfor, at vi har en stat, der tager sig af straffen. Men republikanerne havde held med at følge op med, at et portræt af Dukakis som en, der havde lukket voldsmænd ud i gaderne som guvernør, og det var det, der ødelagde ham. Soft on crime. Soft on crime. Tak fordi du var med i dag, Nicolai Wammen, altså politisk ordfører og tidligere udvekslingsstudent i Massachusetts i 1987-88. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Mads Fuglede, vi er tilbage her i 2004, valgkampen. Ja, som kampagnesang er vi tilbage i valgkampen 2004, som hvor John Kerry, der jo selv er veteran fra Vietnam, dekoreret fra Vietnamkrigen, brugte Creedence Clearwater Revival's Fortunate Son, der jo handler om, at der er nogen, der ikke er født med privilegier, der er nogen, der ikke er født med en guldske i munden, og det er jo sådan et nummer, der tit bliver brugt til sådan at kritisere eliten og kritisere unødvendig krigsførsel og gøre opmærksom på, hvem det er, der altid bløder, når de høje herrer træffer forkerte beslutninger. Så det var så John Kerry, kostskoledrengen fra en schweizisk, så vidt jeg husker, kostskole, en mand, der er gift med en milliardær, der valgte lige præcis den sang. Ja, og det skyldes jo, at Kerry jo brugte valget i 2004 meget til sådan at gøre opmærksom på, at han var patriot og havde kæmpet for USA, men han var meget uenig i den udenrigspolitik, som Bush stod for på det her tidspunkt, og det gik jo ikke godt for Kerry, det valg. Han taber jo egentlig ret klart til til George Bush, der bliver genvalgt forholdsvis sikkert, og blandt andet bliver han genvalgt Bush på, at hele fortællingen om Kerry som krigsveteran, den lykkes ikke, og fortællingen om Kerry som en mand af folket, den mislykkes fuldstændig og aldeles, da han var simpelthen for meget amerikansk blåt blod til at give den som arbejderklassedreng. Der er også en kampagne lige nu, der kan på mange måder bruges som skoleeksempel på, hvordan man ikke skal gøre det, i hvert fald indtil videre. Det er Donald Trump, det kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Men jeg skal lige introducere vores ene gæst i dag, vores første gæst i dag, nemlig Poul Erik Skammelsen, vært i dag for 22 Skammelsen på TV2-nyhederne, og tidligere USA-korrespondent 98-2001 i knap 4 år. Poul Erik, kan du huske den der valgkamp med John Kerry også? Meget, meget tydeligt, ja. Og i virkeligheden er jeg ikke sikker på, at han var så uklar med hensyn til Irak-krigen og hvor han stod, men der er en bestemt afstemning, man skal have mulige detaljerne, hvor han jo sådan set stemmer for noget, selvom han egentlig er imod hovedparten, fordi der er noget af det, som han egentlig går ind for og gerne vil stemme for, og det er den, som bliver brugt. Den bliver jo brugt ekstremt dygtigt, altså når du siger, at han var uklar, så er det jo i virkeligheden, så bliver du fanget af det spin, som også var i den der kampagne. Ja. Og altså flip-flopping, ja. som han bliver beskyldt for, så hvis jeg husker rigtigt, så altså, han var overklasse, han er overklasse, han taler som amerikansk overklasse, ikke? Men så han er ude på, så vidt jeg husker, et surfboard, windsurfing, hvor han så vender flere gange, og den bliver sådan brugt i en af de der kampagnevideoer, eller reklamer, busreklamerne, hvor man ser ham vende rundt hele tiden, ikke? Flip-flopping, og det er enormt dygtigt gjort. Altså, det fungerer. Det, folk tror, at han ikke rigtig står for noget. Og så bliver han jo, Poul Erik, jo tværet ud af George Bush, som allerede på det tidspunkt i Europa er ganske upopulær, kan man roligt sige, i 2004. Men han kan John Kerry overhovedet ikke hamle op med den her valgkamp? Altså, han ender med, at det hele bliver afgjort i Ohio. Ja. Staten, som vi vel også kommer til at tale om i en uendelighed de næste 3 måneder, ikke? Altså, det, så, jeg synes ikke... Altså, jo, det er en klar sejr. Det ender med, men det er ikke sådan en fuldstændig overvældende sejr. Han får faktisk på valgnatten, tror Kerry jo. Og Kerry folk, de tror jo faktisk, at han har vundet. Hans kampagnechef kommer ind til at sige til ham noget i retning af, må jeg være den første til at sige Mr. President. Han bliver så også den sidste, der kommer til at sige det. Poul Erik, du var der i USA i den der periode, som var en utrolig foranderlig periode, som USA jo tit er. Men 1998, det starter med Lewinsky-historien under Bill Clintons præsidentskab, og slutter faktisk for dig med 9-11 og alt det der. Hvad er det for en Amerika, du møder der i 98? Altså, jeg plejer altid at sige, at det er de brølende 90'ere. Og det er, hvis vi skal være litterære, tilværelsens ulidelige lethed. Og det er jo sådan set det, der gør, at man kan bruge et år af amerikansk politik på Lewinsky-affæren. På noget, som jo i første omgang er en privat affære. Vi kan så sige, den ender jo sådan set med, at altså, der er jo ingen tvivl om, at Clinton lyver. Han også lyver under ed. Senatet afgør, at det ikke var menet, og derfor skal han ikke afsættes. Men det er jo fordi, man føler sig så sikker. Der er ingen trusler. Der er... De trusler, man taler om, er jo i virkeligheden sådan noget, eller Iran og Nordkorea, slyngelstater, de sidste tosser ude i verden. Altså, der er ikke rigtig noget, der truer USA. De føler sig usårlige. Den usårlighed forsvinder, eller følelsen forsvinder jo sådan her, 9-11. Men de føler sig usårlige, og det er jo det, der gør, at man kan bruge så lang tid på at diskutere sådan noget som Lewinsky-affæren. Ja. Det, man tit glemmer omkring den periode, har jeg altid tænkt, er, hvor at vi ser jo i dag 11. september-angrebet som sådan en del af historien, og det måtte komme, og man forstår det ind i sådan en bredere kontekst. Men på det tidspunkt er chokket jo ikke bare angrebet. Chokket er jo også, at USA på det her tidspunkt er på vej ind i sådan en forståelse af, at de ved at blive sådan afmonteret for den logik, der gælder for resten af verden, at det sådan er en nation, der befinder sig i sådan næsten på en anden planet end resten af jorden. Amerikanerne forestiller sig egentlig ikke en del af verden på samme måde, som de så bliver hævet tilbage i den med angrebet efter september. Jo, og man skal huske, at hvis man lytter til valgkampen 2000, debatterne går Bush, så Bush er ude og argumenterer for, we must be humble. Han er ude og argumentere for, at man skal trække sig tilbage. Man skal ikke deltage så mange steder i verden. Der skal ikke være amerikanske soldater så mange steder. Han ender jo med det modsatte af gode grunde, kan man sige. At i hvert fald meget forklarlige. Så kan vi altid diskutere, om Afghanistan og Irak var rigtige krige. Afghanistan havde kæmpe opbakning dengang. Irak splittede altid, ikke? Men altså, det er det, der er signalet. Det er sådan set, at man er på vej til at trække sig en lille smule tilbage. Vi skal ikke være med alle de der steder. Vi skal ikke have soldater så mange steder. Lad os vende tilbage til det, der så sker 9-11 om lidt. Fordi nu har vi lige sat scenen for det du kaldte, hvad skal man sige, virkelig en uskyldig periode, tilværelsens ulidelige lethed, der er på det der tidspunkt i USA. Så vi vender lige tilbage til det store chok, 9-11 om lidt, fordi vi vil tage nogle nyheder først. Noget af det, der er stort i den amerikanske valgkamp lige nu, og det vil vi også diskutere med dig, Poul Erik, og med dig, Mads. Hillary fører nu i meningsmålingerne, Mads, på en måde, der er helt vildt, for nu at sige det, som det er, fra at hurtigt komme tilbage efter, at Trump havde indhentet hende for et par uger siden eller en uge siden, så har hun rullet afsted og fører nu i visse målinger med 10-15% point. Det er jo ret uhørt. Altså, man kan sige, at meningsmålinger på det her tidspunkt er ikke nogen, vi skal fæstne for meget lid ved. Der har været mange meningsmålinger over sommerperioder før et amerikansk valg, der har været helt i skoven i forhold til, hvordan det endelige resultat bliver. Men det, man selvfølgelig skal lægge mærke til, det er udviklingen i dem. At når du har en kandidat, der går fra at ligge helt tæt med sin modkandidat, og så fuldstændig, altså som om bunden er faldet ud af hans kampagne, og Trump dykker så voldsomt, det er det, vi skal lægge mærke til mere end sådan det konkrete resultat. Så når man taber 15% point på en uge i nogle af de her målinger, så er det på tide, at der er nogen, der siger noget og på en eller anden façon forsøger at få Trumps kampagne rettet ind, fordi nu begynder snakken om Trump ikke bare klarer sig dårligt, men om han er ved at kollapse som kandidat. Altså republikanerne diskuterer åbent, om han vil trække sig på et tidspunkt, om vi vil opleve for første gang nogensinde, at der er en kandidat, der stiller op, for så ikke at være til stede på valgdagen. Lad os tage det lidt senere, fordi den er jo ret interessant, hvad i alverden kan der egentlig ske, men Poul Erik, for at vende tilbage til dig. Du har vel ikke, og du er jo ud over det præsidentvalg, du dækkede, da du var korrespondent for TV2 i Washington, og du også dækket mange efterfølgende. Der er vel ikke noget, der ligner den, vi er i gang med lige nu? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Altså, jeg synes, det her valg, det adskiller sig fra de andre. Jeg har været med til at dække præsidentvalg fra 92, valget af Bill Clinton. Du kan sige, Bill Clinton er jo også en outsider, der kommer udefra, men jo er en helt anden karakter end Donald Trump. Jeg synes ikke, der er nogen valg, der ligner det her. Hvis der er noget, der ligner, så er det måske midtvejsvalget 2010. Det første er Obamas midtvejsvalg, hvor du har Tea Party, der opstår, hvor du rent faktisk også har en protest internt i det republikanske parti. Det hedder jo GOP, Grand Old Party. Og det der OP, det kan jeg huske, jeg var til en valgfest på selve valgaften, hvor det stod for on probation. Altså, de troede ikke længere på deres eget parti. Og den der bevægelse, som jo måske sådan egentlig var ved at, det forkerte siden var ved at dø ud, men den var ligesom blevet kontrolleret. Man opdagede jo ved det der valg, at der var nogle, undskyld udtrykket, tosser, der simpelthen ikke kunne blive valgt, altså som kostede republikanerne flertallet i senatet. Man troede måske, man havde dem lidt under kontrol, og det er jo, men det er lidt den samme protestbevægelse, som er kommet op den her gang. De har bare fået en bedre mand til at tage fat i protesten, til at hive den energi med sig i protesten, som Trump jo har gjort undervejs. Lige indtil nu, Poul Erik, for det var også underligt, at du ser det, som Mads lige beskrev, altså som om en pludselig implosion, altså fra han jo, som jeg sagde lige før, havde indhentet Hillary Clinton under republikanernes konvent, så er han faldet fuldstændig sammen nu, og selvom Mads siger, at man ikke skal fæstne sig for meget ved de her meningsmålinger, så er det jo svært at lade være, når det er så dramatiske tal, og det er ikke bare det der med, at hun fører med 6% point i gennemsnitsmålingerne, 10-15% i nogen. Hun fører nu også, Mads, hvor du også inde på lige før, i nogen af de delstater, som de røde normalt, undskyld, hvad hedder ikke de røde, det er jo omvendt i USA, nemlig republikanerne normalt skal vinde. Og det er dem, der er de røde. Det er dem, der er de røde derovre, ja. Så det er jo en ganske alvorlig situation. Ja, altså jeg har det så meget. Jeg vil se nogle flere målinger, de der nationalmålinger. Jeg synes faktisk, at de der stat til stat er de rigtig interessante. Fordi hvis de pludselig kan bringe Arizona i spil fra et demokratisk side, hvis de pludselig kan bringe Georgia i spil, jeg vil se det før, jeg tror det, men så bliver det svært for Trump at vinde. Og i forvejen, når man kigger på kortet, så har han ikke alle mulige veje, medmindre vi ser det omvendte af det, som det her måske ender med et kollaps hos Hillary, så har han ikke særlig mange veje. Og det er også derfor, vi ser ham hele tiden i Pennsylvania, som republikanerne ikke har vundet i rigtig, rigtig mange år, hvis jeg husker rigtigt. Det er det ikke siden 88. Den blev altid kaldt en svingstat i alle de efterfølgende valg, men altså. Men det var den ikke rigtigt. Nej, det var den i virkeligheden ikke rigtigt. Reagan var den eneste, der rigtig kunne røre den, kan vi nu se, ikke? Men der er en drøm om, at man kan vinde tilbage, fordi den største vælgergruppe i Pennsylvania, arbejderklassevælger eller rustbælte arbejderklassevælger, er en gruppe, som republikanerne plejer at have et godt budskab til, og Trump er måske den mand, der kan få dem tilbage i folden, og det er vel den eneste strategi, som Trump sådan kan fæste sin lid til. Nu taler vi ikke om, at det går skidt nu, men hvis vi forestiller os, at han får sin kampagne tilbage på sporet, og man kommer forbi den her periode og får lidt samling på tropperne igen, så er Trumps vej til Det Hvide Hus, den går kun over at vinde rustbæltet eller industribæltet i USA massivt. Altså jeg synes jo, en af de ting, som man ikke kan undgå at lægge mærke til i den her uge, de sidste par uger, det er, at den der drøm hos dele af det republikanske establishment om, at nu har vi en kandidat, som godt nok har været lidt vild, og han har sagt nogle vilde ting og sådan noget, men disciplinen, den skal nok komme, når det bliver det rigtige valg. Det har jo vist sig, at det holder vist ikke stik. Han har jo ikke den der disciplin. Nej, det ser ud til, at Hillary Clinton har ret i det, hun siger, nemlig at han har måske ikke temperamentet. Det ser ud som om, at hun kan prikke ham i maven med hvad som helst, og så tænder han af, og så falder han lige for den fælde, der er lagt frem. Sådan ser det ud. Han er noget hissig, kan man roligt sige. Han har nemt til at skrive sine 140 tegn på Twitter. Det kommer meget hurtigt. Men en ting, der sker lige nu, du er også lidt inde på det her, antyder det her, Poul Erik Skammelsen, det er, at det republikanske partiapparat lige nu er så bekymret, at det ser ud som om, at de sådan forsøger at sende nogle af partiets tunge folk, Chris Christie, Newt Gingrich, Giuliani, den tidligere borgmester i New York, på banen for sådan at forsøge at disciplinere Trump. Kan de få held med det, Mads? Det må vi se. Det er Reince Priebus, lederen af det republikanske parti, sådan på national plan, og det er ikke en sådan super stærkt lederposition, han har. Men det er ham, der forsøger at lave sådan en intervention, og han har valgt nogle folk, som han er overbevist om, har en eller anden form for gennemslagskraft hos Trump. Altså, det er nogle mennesker, som Trump tidligere har lyttet til, og som man forventer Trump... Hvis nogen kan nå igennem til Trump, ud over Trumps familie, så satser man på, at det er dem, der skal gøre det. Og det, at man taler om, at der skal være sådan en intervention, det er ikke noget nyt i amerikansk politik. Det har vi faktisk set i alle valgkampe, at på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der samler sig. I Hillary Clinton-tiden, der var det nogen, der samlede sig omkring hende og sagde, du bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved din mand, han er ved at ødelægge din valgkamp. I 2008 valgkamp. 2008, og i samme valgkamp var der også nogen, der blev af med hendes kampagnechef osv. Så det er sådan business as usual. Det, der så er lidt usædvanligt, det er, at det her nok mest handler om, at man er simpelthen usikker på, om man kan disciplinere ham, om man kan finde nogen, der kan få ham til at forstå, at den kurs, han er inde på, den aldrig kan føre til valg. Men man glemmer måske også at stille det spørgsmål i The Establishment, om ikke en del af tiltrækningen Trump hos dele af vælgerne. Nu taler du om den hvide amerikanske arbejderklasse, som føler sig klemt af globalisering osv., om ikke en del af tiltrækningen netop er, at han ikke er så poleret, at han ikke er så disciplineret, at han ikke bare har de der budskaber, som har været testet i fokusgrupper og andet, men at han, og det må man vel give om, han taler frit for leveren. Ikke? Han taler frit for leveren. Og det er vel den der balance, ikke? At der er man grænse mellem at være upoleret og så virke ukontrolleret, og det er vel den balance, man skal have kalibreret hos ham, så han bare virker frisk upoleret. Fordi jeg synes jo, Trump har den stærkeste politiske dagsorden, jeg har set længe i amerikansk politik. Det bedste slogan, det simpleste budskab, som alle kan forstå, make America great again, og så en fortælling om, at vi har en kernekultur, der er ved at dø, vi har en klasse, der er ved at gå ned med flaget, og det er den klasse, der er bygget i USA, og så taber vi i konkurrencen med nationer, som vi gerne vil være bedre end. Det er jo egentlig en meget, altså jeg synes jo egentlig, hans sigtelinjer politisk er meget klarere end noget af det, Hillary Clinton står for. Så der er jo noget at vende tilbage til for Donald Trump. Altså i hvert fald sigtelinjer, Mads, fordi det er jo også en karakteristika, som står klart nu. Han har sigtelinjer, men han kommer ikke med noget præcist ind imellem. Det er et politisk problem for ham. Det andet, der er et politisk problem for ham, det er, at han rager uklar og bruger utrolig meget tid på at rage uklar med sine egne partifæller. I stedet for at rage uklar med Hillary Clinton og hendes folk, så er det hans egne partifæller hele tiden rager uklar over. For eksempel har han ikke ville støtte endorse John McCain, krigshelten, der stiller op til senatsvalget nede i Arizona. Det fik i går Newt Gingrich, en af dem, du talte om, Mads, der måske kan påvirke Donald Trump til at gå ud at endorse John McCain i stedet for. Lad os prøve at høre, hvor statsmandsagtigt Newt Gingrich lyder her. I strongly endorse Senator John McCain. A genuine American hero. A man who has endured a great deal for his country. And a man who I work with and watch him provide leadership as chairman of the Armed Services Committee. I know how hard John works for veterans, for the military, for our national security. And I know that John McCain is a national treasure, somebody who's making a real difference, a man of great courage, who as a patriot serves his country without fear. I hope you'll do everything you can to make sure that Senator John McCain continues to work in Washington on your behalf and on the behalf of all Americans. Ja, Poul Erik Skammelsen, det er altså John McCain, om hvem Donald Trump har sagt, han ikke er en rigtig krigshelt. Ja, jeg, hvad er det, han siger, eller sagde? Jeg bryder mig ikke om folk, der bliver taget til fange. Præcis, ja. McCain er jo i et svært valg. Altså, han er klemt. Vi ved ikke, om McCain bliver genvalgt overhovedet. Han har brug for støtten fra partiet. Jeg ved ikke, om det koster. Altså lige præcis det der opgør med McCain, er jeg ikke sikker på, har kostet ret meget for Trump. Altså det har selvfølgelig ikke set godt ud. Gingrich, altså man lytter til Gingrichs ord, han er en patriot, ikke? Han har served. Det er nogle af de der nøgleord, som er sådan positive buzzwords for amerikanere, ikke mindst republikanere, men i virkeligheden vil jeg sige, det der ville jo også virke, hvis han var demokrat. Mm-hmm. Og det er som om, altså det er jo der, hvor det har vist sig, at de der sædvanlige regler for, hvad man skal huske at sige, de har ikke galt for Trump. I hvert fald ikke indtil videre. Men nu forsøger man så, det er jo tydeligt nok, at når Gingrich kommer på banen her, så er det sådan et forsøg på, at nu vil vi lige hæve os op, og vi må tale vores egne op. Det er i hvert fald, der er åbenlyst en mærkværdig form for kampagne at føre, at man som præsidentkandidat Trump gør hele tiden, jager sine andre. Det er jo ikke normalt. Jo, det er rigtigt. Men det er fordi, vi tænker alt for meget på, at man er tro over for sit parti, sådan som vi måske er vant til at tænke mm-hmm. parti. Mm-hmm. Altså her er partierne jo brede. Altså i virkeligheden, så skulle vi sammenligne det med blokkene, ja. Hvor man jo også i den sammenhæng indimellem godt kan komme grundigt op og skændes, ikke? Og Trump er jo først og fremmest anti-establishment. Og de her dele af partiet, Paul Ryan for eksempel, er jo establishment. Mm-hmm. Ryan Priebus. Ja. Establishment. Ja. Så og det er derfor, jeg sammenligner med 10. Og det oprør, der var Tea Party-bevægelsen, det var også et oprør imod det republikanske parti. Det kan godt være, at vi så det meget mere som republikanere mod Obama, for det var det jo naturligvis også, men det var også et oprør internt i hans eget parti. Og jeg tror sådan set ikke, hvis Trump virkelig falder til patten, så jeg må bruge det udtryk, mm-hmm. så er ikke så, at han vinder særlig meget. Han er nødt til at gøre det på sin egen Trump-agtige måde, hvor de dybest set er de andre, der kommer krybende hen til ham, sådan som det vel egentlig var med Paul Ryan, da Ryan giver ham sin støtte, var vi tilbage i maj måned eller sådan noget. Ja, sådan lidt tøvende, men det kom. Ja. Vi skal lige prøve at høre en, der giver fordi Trump er jo den stærke. Ja. Det skal vi huske på. Det er det, han spiller på. Det er det, han er. Han er den stærke. Han er CEO'en, der kan lede vejen uden at være præcis med, hvad det egentlig er for nogle måde, vi skal komme derhen på. Det må andre tage sig af, ikke? Sean Hannity, en af værterne på Fox News, den højorienterede tv-station i USA, at han kommer med gode råd til, hvordan Donald Trump bør føre sin valgkamp fra nu af. Man er nødt til at rykke sammen nu. Så Sean Hannity kommer altså ud med et råd til, hvordan Donald Trump bør føre sin valgkampagne. Jeg ved godt, Poul Erik, når du er vært for TV2 Nyhederne, så kommer du ikke med sådan råd til de politiske ledere i Danmark om, hvordan de skal føre deres kampagne, men det er helt normalt i amerikanske sammenhæng. Så med det en mente, skal vi lige høre, hvad Sean Hannity har af gode råd til Donald Trump her. Tonight, I have a little advice for the Trump campaign. If they're interested in the hopes that they can defeat Hillary Clinton, who we all know is not honest, she's not trustworthy in November. Now, for starters, there can be no more unforced errors. Now, Hillary Clinton is going to try and convince voters, the American people, that Donald Trump doesn't have the temperament to be president or that he's too impulsive. So why is this going to be her strategy? It's all she has. She can't run on her record. She can't win on substantive issues. And she certainly can't win on issues based on honesty and integrity and truthfulness. Now, the Trump campaign right now needs to get very focused in these 96 days. There needs to be extreme message discipline. My friend Rudy Giuliani said earlier this week that Donald Trump should focus on the Democratic nominee. That means no more talking about Paul Ryan, Lindsey Graham, Ted Cruz, or even John McCain. Now, the only people that Donald Trump should ever talk about, two people, Hillary Clinton, Barack Obama, because their records are a disaster. I think people want Trump to talk about how he's going to create jobs, revitalize this broken economy, and of course, first and foremost, protect the homeland. Now, I think Trump should line up speeches all around the country on specific topics so that people can hear exactly what he stands for and the solutions he's offering. Det her råd, som Sean Hannity skal lige sige, har været i Trump-lejren og med Trump hele vejen. Det her råd, synes jeg, er usædvanligt godt. Det er usædvanligt at høre på, fordi Sean Hannity ellers altid bruger al sin taletid til at hælde galde ned over Obama-administrationen og angribe Hillary Clinton. Men og at han går ud og siger det her, det viser noget om, hvor dyb, skal vi sige, krisen er. Ja. Også, hvor bekymret han er. Men jeg synes, han har ret. Ja, det er et utroligt godt råd, han kommer med her. Altså, hvis Trump kunne følge det, og stadig være upoleret, men lad være med at gå i kamp med alt og alle omkring sig, og fokuserer på de her simple budskaber, der har bragt ham så langt, så kan han sagtens få sin valgkamp tilbage på sporet. Det er slet ikke i tvivl om, men han skal begynde at lytte snart. men Paul Erik, kan man ikke sige, at de der unforced errors, som John Hannity taler om, at Trump skal holde op med at bruge, hvis det nu slet ikke er unforced errors, hvis det nu er sådan, han er, og hvis det er det, der er en del af festen omkring ham, at han siger tingene, ligesom han har lyst til, det er måske det, der har bragt ham til den position, han er i nu, er det så ikke farligt, det synes jeg, hører på, hvad du har sagt tidligere, farligt, hvis han bliver forproleret alene en almindelig politisk kandidat? Jo. Jeg vil så sige, at risikoen for, at han bare ligner en almindelig politisk kandidat, den er nok ikke så stor. Men jo, det er det. Ja. Altså, og det er jo i virkeligheden det, der er deres... Altså, det er jo det, der er drømmen for dele af det republikanske parti. De ved godt, de har en vildhest, ja, som de skal tæmme. Ja. Tæmningen er så ikke lykkedes. De har vildhesten, ikke? Ja. Og altså, jeg tror, det bliver svært for Trump at gennemføre den disciplin. Altså, vi har hørt så mange gange, hvor der efter de forskellige runder af primærvalget, endnu en Super Tuesday, jeg kan ikke huske, hvor mange der var i det her primærvalg, men der var mange af dem, så har han ligesom dæmpet sig lidt ned, eller lige snart der har været bare den mindste antydning af, at han har dæmpet sig ned, eller det var en på forhånd skrevet tale, så har vi fået at vide, okay, nu hører vi den nye Trump, den nye tone, og den har jo ikke holdt. Så altså, man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om han har disciplinen til at gøre det, til at virkelig at fokusere på Hillary og fokusere på Obama, som jo er det sådan set, altså som taktik er enig, jeg skal ikke mene, om det ene eller den anden er god, men som taktik kan man jo godt se, hvorfor det er det, der skal til. Hos det republikanske lederskab lige nu, der er der nogen, ifølge ABC News, en af de store tv-stationers politiske redaktør, Jonathan Carl, så er der nogen, der simpelthen sidder og drømmer om sådan et scenarie, hvor Donald Trump alligevel overtales til at trække sig, til at sige, jeg stiller ikke op som præsidentkandidat alligevel af en eller anden årsag, der så skal opfindes, og så skal man komme anstigende med en anden kandidat. Regelsættet er blevet refereret i de amerikanske medier for hvordan det her skal gøres. Mads, har det nogen gang på jorden? Er det virkelig sådan, at man må tage den tanke med ind i billedet, at det kan være, at Trump siger, jeg ser mig så langt bagud, jeg må finde vej ud? Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, om Trump kunne finde på at trække sig. Det ville være så usædvanligt, at jeg altså slet ikke ved, jeg har ikke ord for, hvor overrasket jeg vil være, hvis jeg vågner op til en overskrift, der hedder, at Donald Trump har besluttet sig for, at nu vil han ikke længere være en del af den amerikanske præsidentvalgkamp. Det vil virkelig overraske mig. Men der, når spekulationerne kommer, og der er mange af dem nu, så skyldes det, at der er en del, der lægger pres på Trump for at overveje det. Altså simpelthen spørge ham om, altså Trump, var det egentlig meningen det her? Ville du det her egentlig alvorligt? Og det er ikke for sent at skifte hest, og det er det ikke. Man skal samle lederskabet, og så skal man udpege en ny kandidat, og jeg kan næsten garantere, at hvis man gjorde det, så ville den næste kandidat efter Trump, hvis Trump trak sig, det ville være Paul Ryan. Og så ville man skulle skrive ham på valgsedlen i så mange delstater som overhovedet muligt, men der ville være rigtig mange steder, hvor det ville være umuligt. Og det vil sige, at man ville kun kunne stemme på Paul Ryan, eksempelvis i Texas, ved at skrive ham på valgsedlen fysisk. Så skulle man skrive Paul Ryan med blokbogstaver, når man er inde i stemmeboksen, og så sætte et kryds, og så håbe, at den bliver talt som en Paul Ryan-stemme. Så det ville være meget, meget usædvanligt at gøre, og man ville nok have svært ved at vinde en valgkamp på den façon, tror jeg. Men man kunne forestille sig, at det, man drømmer om, er, at så vil man ikke skade partiets andre medlemmer, der er på valg. Altså hele repræsentanternes hus er jo på valg samtidig. En tredjedel af senatssæderne er på valg samtidig. Og vi har masser af guvernørposter og delstatsparlamenter, hvor der også er valg, og alle mulige andre officielle embeder i USA. USA er jo det land i verden, der har flest valgte embeder per indbygger, så der er tusindvis af valg, og det er alle de her steder, republikanerne er bange for, at blive banket af banen på grund af Trumps kandidatur. Og lige det allersidste, nu har gjort det lidt langt det her, men lige det allersidste er, det er, at det der er logikken i det, er at sige, at Trump er ikke typen, der kan holde til at tabe. Det er hans psyke simpelthen ikke gearet til. Så hvis man kan give ham en undskyldning, hvis han kan skabe en anden fortælling om, at det hele er svindel alligevel, og han er begyndt at sige, at det hele er svindel i sine valgtaler, at så kan han finde en eller anden udvej, hvor han siger, hvis det skal være sådan her, at I har lavet systemet for at ødelægge mit kandidatur, så kan jeg også bare gå. Det er jo også fordi det her, det handler ikke, som du også er lidt inde på, Mads, det her, det handler jo ikke om at redde det her valg og finde en anden, som man kan slå Hillary med. Det handler om at redde partiet, sådan som jeg ser det i hvert fald. Altså, det handler om at redde det republikanske parti, sådan som eliten i partiet definerer det som for eksempel et frihandelsparti. Det har jo været en af de virkelig store brud fra Trumps side, ikke? Altså i være modstander af frihandelsaftaler, det har altid været republikanerne, der stemte den igennem. Tænk på NAFTA, selvom det var under Bill Clinton, man stemte den ind, ikke? Altså, det handler om at redde partiet, og så må man komme videre derfra. Det må være det, der er tankegangen bag det, selvom jeg har meget svært ved at forestille mig, at det... Han er langt bagefter i øjeblikket. Det har været en forfærdelig uge for ham. Til gengæld har det været fantastisk med at sende her i hele juli og halvdelen af august måned. Programmet Kampagnespor. Vi er tilbage fra på søndag med daglige programmer. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.